Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evliliği ve evliliğin ayrıntılarını biz bir evde bir karı kocanın yaşaması, yeni bir ev oluşturmaları, mobilya almaları, İşte akraba ziyareti yapmaları, çocuğu olması gibi hep fiziki boyutuyla tartarız. Ama bunun şöyle bir gerçeği var. Evliliğin şüphesiz fiziki, yani elle tutulur, gözle görülür sonuçları ve uygulaması yanında evliliğin çok ciddi bir şekilde İnsan psikolojisini şekillendiren ağırlığı da vardır. Biz evlendi, boşandı diyoruz. Bir kelimeyle evlendi diyoruz. Bir kelimeyle boşandı diyoruz. Konu insan açısından ele alındığında öyle evlendi, yani evi yoktu ev aldı der gibi ifade edilecek çapta değildir. Gençlerin veya genç olmayanların evlilik ya da evlilik dışı hayatları incelendiğinde evliliğin cepteki paradan, kullanılan arabadan çok daha fazla insan psikolojisine direkt etki ettiğini söyleyebiliriz. Dolaylı da değildir, direktir. Bir insanın mutlu bir evlilik yapmasıyla sorunlu bir evlilik sürdürmesi arasında, yani bir iç hastalık, mesela bir ciğer hastalığı denebilecek düzeyde bir benzerlik vardır. O bahsettiğimiz büyük gerçek, Kur'an-ı Kerim'in sekinet, huzur kelimesiyle kullandığı bir gerçektir. Allahu Teala erkeklerin kadınlarla evlenip yuva kurmalarını gökyüzünde, yeryüzünde izlenen Allah'ın büyük mucizelerinden biri olarak önümüze koyuyor ve bu büyük mucizenin de kadının evde sağladığı sekinet, iç huzur demek sekinet. Yiyecek bir şey olmamasına rağmen devam eden mutluluk demek. Çatısından lapa lapa yağmur yağıyor olmasına, soğuğu geçiren, sıcağı ileten bir bina olmasına rağmen, kirası ödenemediği için her an dışarı atılma riski taşıyor olmasına rağmen, o karı ve kocanın mutlu yaşamalarının adı sekinettir. Biz bunu evliliğin ilk aylarında, belki de şimdi gitgide ilk günlerinde hissederiz. O göstermelik boyutu, onun reklam boyutudur o. Evliliklerinin 50. senesinde, 60. senesinde tek kafa, tek kalp gibi yaşayabilen insanlarda o sekinet görülür. Allah Celle Celaluhu bu sekineti kafire de verir. İyi bir evlilik, kıymeti bilinmiş bir evlilik becerebilirlerse kafir karı kocaya da bu sekineti verir Allah Teala. Kaldı ki mümin haydi hay bu sekineti eğer Allah-u Teala'nın nimetlerinin şükrünü bilen bir kul olursa alır Allah'tan. Sekinet dediğimiz evliliğin getirdiği iç huzur, pahalılıktan, yokluktan, sıkıntılardan, hatta bir eşin bir tanesinin zindana düşmesinden bile etkilenmeden bu fani dünyada cennete doğru yürümeyi becerebilen anlayış, sıkıntılardan, dertlerden ve düşmanlıklardan daha üstte duran basiretli bakış ve bu sayede ibadetten değil, yemek içmekten değil, hayatın bütününden çok anlamlar çıkarabilen büyük anlayış, büyük mutluluk sözünü ettiğimiz sekinettir. Şimdi kardeşlerim, çocuğumuz büyüyünce işte askere gitti geldi, şimdiki çağdaş yanlış telakkiye göre işte üniversitede bitirdi, işe de başladı, evlilik vakti geldi dediğimiz zaman, eğitim açısından, insanın evliliğe hazırlanmasındaki eğitim açısından çok geç başlanmış olmaktadır. Yani liseye geldikten sonra bir öğrenciye okuma yazma öğretmeye benziyor bu. Ya lisede bir sürü formül çözülecek, tarih okunacak, ne okuma yazması ya? Okuma yazmanın anaokulu yaşlarında çözülmesi gereken bir sorun olduğunu zannediyorduk biz. Lisede mi okuma yazma öğreneceğiz? Evlilikten önce insanı ve insanın varoluş gayesini, erkeği ve kadını herkesin tanıması lazım. Ve erkekle kadının ilişkilerinin de yaratan Allahu Teala'nın kudreti ve şeriatı doğrultusunda zihinlere yerleşmesi lazım. Aksi takdirde evlilik, yani göstermelik değerler üzerinden veya sembolik şirin taltifler üzerinden başlar, çok yürümeden de biter. Yahut da belaya dönüşür. Kadını sömürebileceği cinsel bir obje gibi gören anlayış, erkeğin eğitim görmediğini, Allah'ı ve Allah'ın şeriatını ve insanın yaratılma maksadını bilmediğini gösteriyor. Aynı şekilde mer'i uygulamalara aldanarak evlenir evlenmez bütün dünyanın yasaların arkasında olduğunu, her bağırdığında, çıtlak çıkardığında haklı olacağını, her şeyi isteme hakkı olduğunu zanneden nazlı, 30 yaşına gelmiş ama 30 günlük bebek gibi nazlı kadın anlayışı da Allah'ı, şeriatı, insan bahtını tanımamış kimse demektir. Bu tanımayan erkeği, kadını ve insanı, Allahu Teala'nın hükmünü tanımayan insanlar, şehvet diye bir imtihanla karşılaştıklarında bunu ya birbirlerine karşı silah olarak kullanırlar, bu bir fiyaskonun ve yıkılışın adı zaten, veya hakkını vermeden kullanırlar. Yani bu ne demek? Yani insanın günlük potansiyel enerji ihtiyacı işte 800 kaloridir diyelim, güçlü bir insanın 200 kaloriyle yaşıyor olması ne demek? Gözünün görmemesi, kolunun tutmaması, yürüyememesi demek. Yani bu şehveti hakkıyla kullanamamaktan kaynaklanıyor. Veyahut da şehvet perest olacak şekilde ciddi bir potansiyel, yani şehvetin içine batmış gitmiş, cinsellik manasında burada söylüyorum, bir aileye dönüşür. Bu da günlük enerji ihtiyacının 10 katını alıp her tarafı kolesterol, yağ bağlamış küp gibi bir model olma anlamına gelir. Her halükarda yanlış yani. Şehvet bizim gıda gibi, su gibi, hava gibi fiziki, bedeni, biyolojik ihtiyaçlarımızdan birisidir. Bunu Rabbim böyle düzeni kurmuş. Yani 10 yaşından itibaren sinyalleri gelmeye başlar kızda ve erkekte. 15 yaşından itibaren artık bu sinyaller uyarıcı, nitelikli olmaya başlar. 20'li yaşlardan itibaren de ben buradayım, sen neredesin diye şehvet bağırır. Sinyal değil, artık uyarı verir. Yani neredesin sen der. Şehvet bir insanın öteleyebileceği, ciddi bir şekilde yok kabul edebileceği, uzun süreli saymayacağı, dosyasında olmayan niteliksiz işlerden kabul edeceği bir şey değildir. Milyarda bir mi, milyonda bir mi? Belki bir insan yani bu konuda engelli yaratılmıştır. Olabilir. Filan toplumda, filan tarihte 3 kişi, 5 kişi bu konuda kendisini ihtiyaç sahibi hissetmemiştir. Mümkün. Ama peygamberler aleyhisselam bu listenin dışında kalmadılar. Allah Teala özellikle Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin eşleri ve çocukları olduğunu haber veriyor. Yani kardeşlerim, elbette mahremiyet, edep, terbiye, ahlak sınırları içerisinde konuşulacak, uygulanacak, bu bir teşhir edilecek, rahat bir sofraya konabilecek bir şey değil pratiği açısından, ama yani şehvet görme, duyma, etme, karşına çıkarsa bir çare üretirsin diyebileceğimiz bir şey de değil. 2 yaşında, 3 yaşında çocuğumuza bulaştırabileceğimiz bir şey değil. 17 yaşında çocuğun da ilgilenmesine gerek yok diyeceğimiz çapta da ötelenebilecek bir şey değil. Bu bir eğitim meselesi. Biz ümmet olarak Kur'an'ımızda bu konunun açık ve seçik ayetlerde konuşulduğunu görüyoruz. Ta ilk cüzlerden itibaren. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde açık, seçik, hiç böyle evrilip çevrilmeden konuşulduğunu görüyoruz. Analarımız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, analarımız bunu açık seçik konuşuyorlar. Peygamber aleyhisselamla özel hayatlarından söz ediyorlar. Aynı şekilde fıkıh kitaplarımız, ahlak kitaplarımız bunu enine boruna, boyuna konuşuyor. Bize öyle, yani bu hayatın içinden bir şey bu. Tahareti konuşuyorsun. Taharet, yani ulu orta konuşulacak bir şey değil ki. Belki yani görüntüsü ve şekli toplum içinde olmayacak bir şey ama çocuğa 5 yaşından itibaren öğretiliyor. 5 geç tabii, yani 5 de değil. Belki 3 yaşından itibaren çocuk taharetin ayrıntılarını bilmesi gerekiyor. Öbür türlü temiz olamaz. Cinsellik ve şehvet konusu da Müslümanların gündeminin çok ötesinde değildir. Yani evet, 5 vakit camide namaz kılar gibi sokak ortasında camide bunun eğitimini yapacak edep dışı bir noktaya da kayamayız, ama annelik, babalık, muallimlik, bu bir eğitim olarak önümüzde duran herhangi bir gündemde muhakkak karşımızda ve listemizde olması gereken bir şey. Aksi takdirde kardeşlerim, bugün geldiğimiz noktada şu dünyada ekmek mi daha çok tüketiliyor, şehvet ve şehvetin, cinselliğin ayrıntıları mı daha tüketiliyor desem, yani ispat edebilirim zannediyorum. İnsanlar hadi 3 defa günde birer somun ekmek yediklerini kabul edelim. Bir caddede yürürken, gençler birbirleriyle şakalaşırken, cep telefonunu karıştırırken, ansiklopediyi karıştırırken, yani Allah muhafaza buyursun, dile alınması bile insanı ürkütecek şekilde cinsellik riski bütün insanlığı, sadece bizi değil, tüketmiş durumdadır. Yani asla ve kata aman gidin bakın, bakmayın, aman bakmayın, ama bilmiş olun, ben bir psikolog kardeşimden çok güzel bir not almıştım. Yani Google'da mesela aranan kelimelerin işte istatistiği verilebiliyor. Mesela New York yazılmış, kaç defa yazılmış New York? Ayasofya kaç defa yazılmış? Google bunu veriyor. Bu bilgi, yani Google kaç senedir kullanılıyor? 20 senedir. 20 senedir Google'da Ayasofya kaç defa yazılmış? Sultanahmet Camii kaç defa yazılmış? İngilizce, Türkçe, Arapça hangi dilde ne kadar yazılmış? Bunları veriyor. Ve bunları verirken de Türkiye'den ne kadar yazılmış, İngiltere'den ne kadar yazılmış, İsveç'ten ne kadar yazılmış, Güney Afrika'dan ne kadar yazılmış, hepsini veriyor. Yani melekler unutmuyor, şimdi Google da bir şey unutmuyor. Kardeşlerim, insanın dilini almaya hayal ediyor. Cinsellik ve normal helal olan cinsellik değil, abuk subuk olan, hayvani bile olmayan cinsellikle ilgili hangi kelime yazılırsa yazılsın, milyarlar çıkıyorsa, işte Ayasofya binlerle çıkıyor. Amazon nehri kaç metredir diye oraya o da sorulmuş. Amazon nehri şu kadar metredir, 500 bin kere çıkmış. İşte dünyada en uzun süren savaş hangisidir, bu da sorulmuş. 10 binler, 100 binlerde kalıyor. Yani 7 milyar insanın sorduğu soruların toplamı bunlar. Google nerede kullanılıyorsa artık. Veya başka bir arama motoru. Yani biz gözümüzü kapatarak ahlakımızı düzeltemeyiz. Biz ilgilenmiyorsak biz ilgilenmiyoruz. Nesil ilgileniyor. Bugün şehvetle ilgili, cinsellikle ilgili, yatak odası ile ilgili konuyu Müslümanlar, yani bir tür o inşallah büyüyünce çocuk kendi elinden halleder zannediyoruz. Bu ahlakımızı diplere çekiyor ama ben o boyutuyla ilgilenmiyorum. Gençlerinden evlilere, çoluk çocuk sahiplerine ve torun sahiplerine varıncaya kadar bu konu toplum psikolojisinin aşağılara düşmesinin temel nedenlerinden birisidir. Hiç bunun gizlenebilecek bir tarafı da yoktur. Ne yazık ki yoktur. Yani yok demekle yok olmuyor zaten. Bugün Müslümanlar olarak biz Rabbimize şükürler olsun, becerebildiğimiz kadar Allah'ın lütfuyla imanımızı koruduk diyelim. Yarınki nesiller hakkında ne diyeceğiz? Bu sebeple dikkat ederseniz kardeşlerim, bir alim, bir davetçi, bir hoca efendi ahlakla ilgili, çıplaklıkla ilgili, kadın erkek bir arada durmakla ilgili bir konu konuştuğunda ya Allah, Türkiye'nin yarısını düşmanlara hediye edelim diyen bir insandan daha fazla tepki görüyor, linç görüyor. Nasıl sen örtünmekten söz edersin? Kadınlara zulüm, baskı bu, işte çok kötü bu, gidiyoruz, hangi çağdayız? Ya adam nereye kaçacağını şaşıracak. Bu, evet, görünürde herkes buradan moralini düzeltiyor, psikolojisini düzeltiyor, görünüyor da öyle değil ama. Yani alkolle, uyuşturucu ile teselli bulmak gibi bir şey bu. Yani uyuşturucu bağımlısı da kendisini o uyuşturucuyu kullandığında dünyanın en mutlu insanı hissediyor. Şehvet, cinsellik de o esnada, yani o süreç şehvetle ilgili bağlantıda olduğun sürece dünya yıkılsa haberin olmuyor. Öyle bir imtihan bu. Öyle bir enteresan, uyuşturucudan daha etkili bu açıdan bakıldığında. Bu sebeple kardeşlerim, Müslümanlar olarak psikolojimizin, huzurlu hayatımızın temel unsurlarından biri aile yuvasıdır. Evliliktir. Evliliğin de kimyası yatak odasıdır. Asla ve kata mutfak değildir. Vallahi billahi mobilya değildir. Asla değildir. Hiçbir zamanda kıyamete kadar olamayacak. Mobilyanın evlilikte bilgisi yoktur. Evin perdeleri asla hiçbir şekilde, hatta evin kendisi kiralıkmış, satılıkmış, 100 metrekareymiş, 200 metrekare, bunlar asla ve kata evliliğin direkt ayakta durduğu konular değildir. Evliliğin kimyası, yani onu kaldırdığında yok olacak şey yatak odasıdır. Yatak odası cinsellik, şehvetlik demektir. Allah'ın en büyük imtihanlarından biri bu dünyada o yatak odası imtihanıdır. En ağır cezalar, şeriatın en ağır yükümlülükleri o yatak odasının cinselliğiyle ilgili harama kaymış boyutuna getirilmiştir. Eğer Allah'ın kitabı, Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi bu kadar yoğun üzerinde duruyor bir şeyin de, bu evliliğin içinde de yatak odasının, yatak odasında da şehvetin üzerinde bu kadar din duruyor. Kur'an-ı Kerim'de açık, net, Türkçe, hiç Arapça, Türkçe bilmeden anlaşılacak kadar kolay izah edilmiş ayetler bulunuyor da, biz Müslümanlar olarak bunun günlük psikolojimizi etkilemeyeceğini zannediyorsak, ben inna lillahi ve inna ileyhi raciun derim. Celladımızdan razıyız demek ki o zaman biz. Yani Kur'an'ın bu kadar öne çıkardığı bir konu, bizim için nasıl birinci dereceden psikolojimizi yerine getiren veya psikolojimizi batıran bir değer olarak görülemez. Bu akıl alacak bir şey değil diye düşünüyorum aziz kardeşlerim. Bunun için vakti geldiğinde evliliğin hemen icra edilmesi, yaşa, işe, aşa bakılmadan biyolojik uygunluk ve yaşadığın ülkenin de yasalarına uyumluluk sağlandığı andan itibaren evliliğin icra edilmesi, bunun eften püften denecek şeylere bağlanmaması ciddi bir şekilde çare olduğu halde hepimiz gözlemliyoruz ki sanki yani böyle bir haber bültenlerinde geçen ve işte filan koca karı ilacı gibi bir şey zannediyor. Hayır. Bugün aziz kardeşlerim, hepimiz büyük şehirlerin sokaklarını, hatta Anadolu köylerinin meydanlarını görüyoruz. Bir insana böyle bir kelimeyle dokunduğun an silaha sarılıyor öbür taraf. Yani iğneyle balona dokununca bum diye balon patladığı gibi insanlar patlamaya hazır. Bu ibretlik bir şey değil mi kardeşlerim ya? Günlük kadın cinayeti, erkek cinayeti, orada kaza, burada kaza. Bu nerede yaşıyoruz biz? Devletimizin işine sadece polisiye tedbirle mi çözülecek bu? Ya da sadece kadınları koruma kanunu çıkardıkça kadınlar ölümü artıyor. Çocuk zayiatları, çocuk cinayetleri artıyor. Kanun üstüne kanun. Yani her cinayet için neredeyse özel bir kanun çıkarılmaya, o noktaya geldik. Ama bir şey anlamıyoruz. Camiler dolup taşan yerler olmadığı için ruhumuz orada dolup taşamıyor. Enerjimizi dolduramıyoruz. Hadi camiye işte gidemedik, soğuktu cami diyelim. Evlerimiz, evliliklerimiz bir alt katında, yatak odalarımız bir alt katında da onun yatak odası fonksiyonu olan cinsel bağlantılarımız orijinal insan fıtratıyla uyumlu olmadığı için dizilere göre, yönlendirmelere göre, zalimce aile kültürüne göre sürdürülmeye çalışıldığı için aslında birbirleriyle aynı şehirde bile yaşayamayacak insanlar diploma sebebiyle ve filan görsellik sebebiyle evlenip karı koca olmak mecburiyetinde kaldıkları için istedikleri zamanda birbirini boşayacakları bir ortam bulamadıkları için bir tür liteskünü ileyha, gidin evinizde rahatlayın diyen ayeti teğet geçmiş bulunuyoruz. İnsanlık her akşam sabaha kadar yüz yüze bakmakla bile olsa sekinet bulacağı, mutluluk bulacağı şansını yitirmiş olduğundan dolayı haram da bir nebzeye kadar herkesin eline ulaşacak, bir ihtiyarın mesela yaşlı başı bir insanın eline ulaşacak bir noktada olmayınca, velev olsa da zaten sonuç değişmeyecek. Bugün geldiğimiz noktada otobüs durağında kazara yanlışlıkla birisine bir yüksek sesle bir soru bile sorsan dayağı yiyebilirsin. Şoföre soru sorsan direksiyonu koparıp kafana atabiliyor. Direksiyon diye senin kafanla oynamaya başlıyor. Yani memura soru soramıyorsun, işçiye soru soramıyorsun, siyasetçi çatlıyor, vatandaş çatlıyor. Nedir bu halimiz? Nereye gidiyoruz biz? Bunu konuşamıyoruz ama. Konuşmaya kalktığı zaman da bunun ehli olan bir alim, bir bilim adamı, akademisyen linç görüyor. Neden? Çünkü şeytan bu gidişattan memnun. Bu gidişatın değiştirilmesi, düzeltilmesine yönelik hiçbir faaliyeti asla müsamaha altına almıyor. Kardeşlerim, net ve açık söylüyorum. Allah huzurlu insan, huzurlu toplum için evliliği göstermiştir. Evlilik dediği kadındır, kocadır. Evlilik dediği yatak odasıdır. Yatak odası cinsel ilişkidir. Bu ortam sağlanamadığı sürece yaratılış biyolojimize aykırı bir hayat yaşıyoruz biz. Öksürmek zorundayız. Kaşınmak zorundayız o zaman. O zaman kolesterola mahkumuz. O zaman damar sertliğine mahkumuz. Yok, bunun başka bir çaresi yok kardeşlerim. Ha, biz bunu camiden konuşamıyoruz. Ayıp. Büyükler küçüklerle konuşamıyor. Ayıp. Herkes büyük küçük beraberce izliyorlar. O ayıp değil ama. O ayıp değil. İmam da cemaat de caminin önündeki çay ocağında dizi film izliyorlar. Her filmde her rol alan kadın asla ve hatta doğasına benzemeyecek kadar ciddi bir şekilde yapay güzellikle oluşturulmuş. Hatta dilenci rolünde bir kadın varsa orada O dilenci rolündeki kadın bile bakımlı, ojeli, objeli olarak oturtulmuş oraya. Akşama kadar bir camın arkasından yüzlerce ciğer seyreden kediye dönüştürdüler bizi. Ondan sonra kedi niye tırmalıyor? Ya kedi intihar edecek artık. Bu geldiğimiz noktayı Müslümanlar olarak bizim anlamamız lazım. Kafirler anlamayabilir. Fıtratla, Allah'ın yarattığı biyolojiyle alakaları yok adamların. Sadece laboratuvarda insanın iliğini inceleyebiliyorlar adamlar. Ruhuna vakıf olamıyorlar. Biz müminiz. Allah'ın kitabına vakıfız. Elhamdülillah. Biz daha iyi noktada olmalıydık. Bir de kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan beri insanlığın cinsellik sorunudur. Yani bu böyle yaratıldık zaten. Açlık bir sorunumuz olduğu gibi midemiz, bağırsağımız, solunum sistemimiz vesaire bizim bir öz yapımızla ilgili bir şey olduğu gibi kardeşlerim cinsellik de böyle bir sorundur. Fakat bu geldiğimiz son 20 senede cinsellik dijitalleşti. Çok korkunç bir boyut aldı. Bunun geldiği nokta cinselliğe gözü, eli, kulağı %100 bağımlı hale gelmiş bir nesil anlamına geliyor. Yaşı başı yoktur bunun. Cinsellik 20 yaşında gençlerin sorunu değildir. Yaratılmış her erkek ve her kadının sorunudur. Bir noktada birisi 3 puan geride olur, 4 birim yukarıda olur. Ayrı bir mesele. Bu insanın sorunu çünkü. Bunu doktorlar hiçbir zaman dizginleyemezler. Kanunla falan bu düzelemez. Polisiye tedbirle düzelemez. Yaratılışımızda var bu bizim. Bunun helal yolla tatmin edilmesi lazım. Yani kanunla insanların yemek yemesini nasıl önleyeceksin? Ölün gidin demek olur bu. Kanunla çay saati belirlenemez. Devlet dairesinde şu saatte çay içmeyeceksiniz diyebilirsin. Adamlar istediği zaman çayını demler içerler. İnsanoğlu bu çünkü. Şehvet de, cinsellik de böyle bir şey. Bugün bir alet adına cep telefonu denmiş, iPad denmiş, hiç önemli değil. Her gün bir çeşidi çıkıyor bunun. İnsanı 100 kere, 1000 kere çıldırtacak noktaya getiriyor. Gözünü çıldırtıyor, kulağını çıldırtıyor. Deli hale geliyor, bağımlı hale getiriyor. Ama öbür taraftan da evliliğin yolları, bağlılıktı, şuydu, buydu bir sürü sebeple zorlaştırılıyor. Ciğerin kendisine ulaşmak mümkün değil kedi için ama ciğer yağıyor gökten. Zavallı kedi öyle hissediyor. Bir canlı olarak geldiğimiz bu noktada evliliklerimizin büyük yapı, evlilik yapısı olarak fıtratımızla sürtüşmeyen bir seviyeye getirilmesi, yani vakti gelenin evlenmesi, vakti gelenin helali aramaya başlaması ne kadar önemli olduğunu, eğer bundan 30 sene önce 21 yaşında bir gencin evliliği 10 kere ihtiyaç idiyse bugün 50 kere ihtiyaç olmuştur. Görünen o ki akıllı telefondu, uçuk telefondu, bilmem neydi bu gelişen teknoloji, bu cinselliği daha da ötelere götürecek. Daha fazla ulaşma imkanı sağlayacak. O zaman evlilik bizim yegane alternatifimiz olarak biraz daha kolay, biraz daha helalin kalitesi üzerinden ulaşılabilir bir noktaya getirilmemesi halinde değil erkeklerle kadınlar arasındaki işte bütün dünyada bildiğimiz sürtüşmeler kadının kadınla erkeğin erkekle savaşına da dönüşecektir bu. Çünkü cinnet geçirdikten sonra kedi kediyi de tırmalar. Kedi köpekle de kavga eder, kediyi de tırmalar. Farele birleşip fareler kediyi dövmeye kalkabilirler. Çünkü sabrın da bir sonu var. Dayanabilmenin de bir sonu var. Bugün dünyada en güçlü silah nedir diye sorsak hemen aklımıza nükleer silahlar gelecek. Şimdi sayalım, nükleer silahlar, petrol, enerji, tank, tüfek. Şantaj diye bir silah, niye unutuyoruz biz? Şantaj diye bir silah var. Devletler deviriyor ya. Yılların siyasetçilerini alıp götürüyor, mezara atıyor. Doğrudur, eğridir, vardır, yoktur. Kimsenin ilgilendiği yok. Yeter ki biri birine bir şantajlık bir cümle ilave etsin. Biz bu dünyada moral aramaya çalışıyoruz. Psikolojimiz düzgün olsun diyoruz. Ne psikolojisi? Biz yokuz ki psikolojimiz olsun. İnsan olarak bizi gömmüşler kardeşim. Gömülmüş durumdayız. Siyasetçilerimiz seçim vakitlerinde bize gelip ekmeği ucuzlatacağım boşuna demesinler. Ekmeğin fiyatı belli. Niye ucuzlamadı da belli zaten. Köyümüze yol yapmazsan seni de bu köye sokmayız zaten. Ama ya insan olarak bu noktada biz ne yapacağız kardeşim? Çocuklarımız ne yapacak diyelim? Bizden sonraki nesil ne yapacak? Çok vahşi bir şekilde insanlık bu şantajın, cinsellikle vesaire ilgili şantajın en güçlü nükleer silah gibi silah olduğu, en seri tüfekten daha hızlı mermi atan bir silaha dönüştüğü dünyaya gelmiş bulunuyoruz. Elbette birinci derecede siyasetçiler, ikinci derecede eğitimciler, hele şu hemen 5 kişi birleşip Afrika'ya yardım derneği kuranlar, sivil toplumlar. Yani yaşadığımız toprakların psikolojisi, sosyolojisi, ekonomisi zaten abad olduğu için 7 kişi bir araya gelip bir dernek, ondan bundan para toplayıp Afrika'ya hayır götürmek bir değişik ibadet çeşidi oldu. Yani inşallah cıvığı çıktığında görmem sonuçlarını diye çok dualar ediyorum. Kaçış bunlar. Asıl zor görevden kaçış hep. Gençle, kızla, erkekle, sorunlu ailelerle uğraşmak kolay olmuyor tabii. Berbat olmuş cinsel dünya, abuk sabuk, rezil işlere kaymış yeni nesil, tabii ki onunla uğraşmak her baba yiğidin kârı değil. Ama bir poşete 20 kilo makarna doldurup Afrika'ya götürüyorsun, o otomatik her şey yerini buluyor. Oradakilerin de aslında aynı sorunları var. Senden makarnasını aldıktan, pirincini aldıktan sonra savaşına devam ediyor o da. Bu sebeple kardeşlerim, yani buradaki bu problemi siyasetçiden, din adına oturup konuşanlardan, aile diye bir derdin bu dünyada var olması gerektiğini düşünen herkes gündeminde tutmalı. Aksi takdirde yani psikoloğa giderek, hiçbir şekilde psikiyatriye giderek kolay kolay düzelmeyecek bir psikolojik çöküş yaşıyoruz. Bunu siz herhangi bir şekilde üç insan bir araya geldiğinde bir uzaktan böyle bir seyredelim. Kavga etmeden, birbirlerine hakaret etmeden bir saat konuşabilecekler mi bakalım? Doldu, herkes doldu. Neden? Huzur ve mutluluk kaynağı evlerdeydi. O bahsettiğim grafiğin içerisinde ama. Evler bunu sağlamayınca adeta evden yani eksi enerjiyle çıkmış insanlar, negatif enerjiyle çıkmış insanlar olarak ilk karşılaştığım iş yerinde, sokakta, pazarda birbiriyle dövüşen, dövüşmeye hazır olan, iş beğenmeyen, çay beğenmeyen, ayran beğenmeyen, nimet beğenmeyen, teşekkür etse bile ağzının ucuyla eden, asla anası babası dahil kimseye minnet etmeyen bir garip nesil ya, bir garip nesil. Bunun belli sebepleri var kardeşim. Allah'ın şeriatından koptuk ama bu noktada Allah'ın şeriatının evlerimizdeki düzeneğinden kopmamızı konuşuyoruz. Yoksa genel olarak hilafetimizin ilga edildiği günden itibaren biz kopuk bir dünyada, yani uzay boşluğunda Mars'a çarpmak üzere olan bir uzay taşı gibi yaşıyoruz. Geldiğimiz nokta bu maalesef. Burada kardeşlerim iki noktanın üstünü çizmek, altını çizmek, neresi çizilecekse çizmek istiyorum. Birincisi, gençlerimiz ciddi bir şekilde boşlukta yaşıyorlar. Çünkü 10 yaşında çocuk bundan 50 sene önce hiç değilse yazın bir yere gidip çalışıp okul harçlığı biriktirmek zorundaydı. Okula da zaten yürüyerek gidiyordu. 5 saatlik okulun üzerine 2 saat giderken, 2 saat gelirken yol geçiyordu. Eve getirip çantasını atınca annesinin yemeğini yemeden yatmak zorunda kalıyordu. Dolu, yani ekonomik zorluklar, elektronik kısıtlamalar nedeniyle, hatta akşam ders çalışacak lambası yok gibi kıtlıklar nedeniyle, bugün var olup o gün olmayan nedenle dolu bir hayat yaşanıyordu. Şimdi ortada bir sorun var. Her işi kolaylaştıran bir hayata geldi gençler. Her işi kolaylaştıran derken mesela 10 sayfalık ödev. Ben de okuldayken 10 sayfalık, 20 sayfalık ödevler yapıyordum. Aman Allah'ım, günler harcardık o ödevler için. Kapağı için bir hafta daha çalışırdık. Şimdi kırtasiyeye gidiyorsun. Hangi okulda okuyorsun diyor. A okulunda. Hangi öğretmen ödev verdi falan. Ha, o öğretmenin standardında ödev budur diyor. Çıktı alıyor. Kaplanmış, ciltlenmiş, doktora tezi hazırladı genç zannediyorsun. Öğretmen de bunu biliyor, velisi de biliyor. 2 liraya ödev ya. Yani çocuğun vaktini biz kazandık da ondan sonra da çocuğu uzay makinesi yapması için de bir şey koymadık. Cihazın, telefonun, televizyonun bir şeyin başına koyduk çocuğu. Yani biz aman çocuklar futbola takılıp gitmesin diyorduk. Hocalarımız da bize öyle diyorlardı. Şimdi neredeyse aman çocuk bu futbol takımına girsin, top oynasın da bu aletlerin başında çürümesin diyoruz. Yani örnek veriyorum. Mesela çocuğun çamaşırından yemeğine kadar her şey hazır geliyor. Bir de bir sorun, yaşı böyle bugün 50, işte 45-65 arasında olan, liseye giden, ortaokula giden, ilkokula giden çocuğu olan anne babaların bir hatası var. Biz çektik, çocuklarımız çekmesin diyorlar. Elinden gelse bu anneler, çocuk yerken dişlerini oynatır, zahmet görür diye onun yemeğini de kendisi yiyecek hani. Sonra da bir boruyla çocuğa aktar. Çiğnemeden yutsun zavallı yavrum. Biz çektik, biz ne gördük biz? Bari çocuklarımız çekmesin. Bu yani hiç eğitim görmeden, hiç daha kışlaya geldiği gün tak savaşın içine konan bir asker gibi oluyor bu çocuk sonra. Ne evliliğini başarabiliyor, ne iş beğenip başarabiliyor, ne hayata tutunabiliyor, ne yolda yürünebiliyor. Yani komik gibi geliyor ama arkadaşlar, kardeşler, bildiğim yani bana yığılan bilgilerden dolmuş bir kafamla konuşuyorum. Dolaptaki temiz gömleğiyle kirli gömleğini değiştirip kirli gömleğini çamaşır makinesinin üstüne koyacak, temiz ütülü gömleği de alıp askıdan çıkarıp giyecek beceremeyen askere gitmek üzere bir nesil var ortada. Böyle şey olur mu ya? Yavrum bugün ben çok yoğunum. Dolapta zaten hazır yemekler var. Bir tanesini ısıt ye diyorsun. Tip tip bakıyor. Dolap nere? Buzdolabı neresi biliyorsa gene bayağı bilinçli bir çocukmuş o. Bu anne ve baba hatası. Zemin böyle ama. Fakat anne baba gayret etmeli. Ve bir başka sorun daha var kardeşlerim. Özellikle cinsellik açısından psikolojimizin neden bozuk olduğunu oturtmaya çalışıyorum. Vaaz ederken, yani vaaz derken camideki vaazı kastetmiyorum. İnsanların anne baba olarak, öğretmen olarak nasihat ederken vaaz o manada. Karşı tarafa ahlakı, dini, insanlığı anlatırken bunun lokmalandırılmış çatalla bir tane alınır. Çiğnenir, öbür çatalla bir tane daha alırsın. Baklava böyle yenir. Kebap da böyle yenir aslında. Çorba da böyle içilir. Lakır lukur çorba içilmez. Yani avuç avuç pirzola yenmez. Baklava da kepçeyle yenmez. Hatta baklava sofraya geldiğinde çatalı değiştiriyorlar da küçük mini bir çatal getiriyorlar. Baklavanın çatalı bile küçük. Şimdi bazı anne babalar 7 günde 70 yıllık evliya yetiştirecek gibi yoğunlaştırıyor. Hayır. Bugün bir kelime, öbür gün iki kelime. Bu 5 sene, 10 sene sürecek bir zamana yayacaksın bunu. Bu yoğunlaştırılmış bilgi, yoğunlaştırılmış gaz gibi infilake neden oluyor. Bu hata. Burada anne ve babalara bu sözü söyledim. Peki konumla ne ilgisi var? Ya psikolojimiz niye bozuk? Bunu bağladığımız kök sorunlardan birisi bu hayatı böyle anlayışımız. Ta gençlikten geliyor bu yanlış telakki. Bunu bari gençken çocuklarımız daha henüz hayata atılmadan düzeltelim diye bu örneği veriyorum. Kardeşlerim, cinselliği de direkt etkileyen sorunlardan biri ve günlük psikolojisi bozuk insan katmanlarının oluşma nedenlerinden biri uyku istikrarsızlığıdır. Uykuyu biz hamur zannediyoruz. Hayır, biz uykunun tekne olduğu, hamurun biz olduğu bir hayat yaşıyoruz. Uyku bizi yoğurur. Biz uykuyu yoğuramayız. Uykusuz, uyku bilmez, düzenli uyuyamaz, 7 saati günlük uyuyamaz nesil, o bahsettiğim ev huzurunu da bulamıyor. Ev huzurunu bulamadığı için çıktığı sokakta, iş yerinde, okulda arkadaşını bıçaklıyor. Belki şimdi birisi ya dün geç uyuduk diye bugün bıçakladık mı diyecek. Buna cevap vermek istemiyorum. Bir vahim durumda kardeşlerim, ama buna vahim kelimesini kullandım. Abartı için değil, afet, ölüm, çöküş, hangi ağır kelimeyi biliyorsanız ona ilave ediniz. Bu bahsettiğim tabloyu bir cep telefonunun evlenmeden önce 50 kere evlenmiş gibi bir genci doyurur hale gelme tablosunu, Allah'ın nimeti cep telefonu geldi işte hayat böyle diye kanıksayan anne ve babalar, siyasetçiler, eğitimciler ve sivil toplumda rol alanlar olarak görüyorum. Bu mevcut, bu afet dedik ya bir şey. Ondan daha büyük afet, yerleri gökleri yaratan Allah'a iman etmiş bir Müslümanın bunu kanıksamasıdır. Normal, hayat böyle artık demesidir. Hayır. Son kalan ahlaklı mümin olmaya razı olmadıkça biz Allah'ın rızasını kazanamayız. Burada kardeşlerim, arkadaşın ne kadar etkili olduğunu başka derslerde konuştuğumuz için burada vurgulamıyorum. Ama arkadaş etkili, insanın hayatında öncelikliler listesi diye bir liste olmayışı etkili. Bunlar hep ayrı ayrı konuştuk. Burada bir ayrıntım daha var. Mesleği psikolog olan kardeşlerim belki de bana esef edeceklerdir. Özür falan dilemiyorum onlardan. Yani herkes yoluna, ben psikolog değilim. Onlar da zaten benim anlattığım her şeyi benim anlattığım gibi kabul etmiyorlar. Şimdi pek çok kardeşimiz geliyor, abuk subuk pislik bir yola bulaşmış delikanlı veya kız. Diyorum bunu psikoloğa götürdünüz mü? Götürdük diyor. Ne dediler? Bu bunun hayatı, bunun tercihi, karışmayın çocuğa dedi diyor. Tükürüp suratına çıkmadınız mı oradan diyorum. Ne demek ya? Yerlerin göklerin alabora olmasına neden olacak kadar çirkin bir şey diyor Allah-u Teala bunun için. Sen doğal hayatın yaşa bunu diyorsun. Siz niye insan psikoloğa gitmediniz? Müslüman olmaz psikolog, şart değil Müslüman olmaz. Ama insan olsun bari diyorum. Şimdi diyorum tabii. O zaman yani bu tip cinsellikle ilgili sorunlar anında yani insan olarak, Müslüman olarak bizi anlayacak bir psikoloğa gitmek lazım. İyi, o zaman dedem maymundu diyen birini de bunun da anlayışı bu kadar, onun dedesi de olsun. Öyle mi diyeceğiz yani? Biz her yuvarlananla beraber yuvarlanacak halimiz yok ki. Biz Himalaya dağları gibi en yüksekte duruyoruz elhamdülillah. Aşağılarda kalan kendi seviyesine göre bir yer bulup orada kalmış oluyor. Biz orada duramayız. Tekrar toparlıyorum kardeşlerim. Mümin insanın psikolojisi %100 düzgün olsun istiyorsak aile lazım. Büyük için, genç için bir şey değişmiyor. Kadın için, erkek için değişmiyor. Aile demek kimyasal yapı itibariyle yatak odası demektir. Yatak odası mobilyanın adı değildir. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi birbirine gömlek kadar yakın olmuş iki insanın ortak bulunduğu mekanın adıdır. Buna cinsel ilişki diyebiliriz. Bu nokta, yani o büyük aile çekirdeğinin, iç çekirdeğinin özü olan bu nokta ne kadar helal, kaliteli, randımanlı ise mümin o kadar liteskünû ileyha, sekinet bulduğu bir hayat yaşıyordur. Bunu yakalayamayan mümin, yani Allah yardım etsin, ve o müminlerin yaşadığı toplumu Allah kurtarsın diyecek başka bir şeyimiz yok. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.